بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في وقت الصبح تو بعض نسخو کی دی باب فی وقت صلاۃ الصبح دا باب دے تو بیان دا وقت دا سبا کی چی دا سار دا مسکم وقت دے دا اہل علم و فقہا و پمابین کی دا مسئلہ اختلافی دا چپ صلاۃ الفجر صلاۃ الصبح کی افضل او اولا دا تغلیس تک اسفار تغلیس مانا دا چدا پتیار کی اوشی پا اول وقت کی او دا اسفار مانا چدا پرنا کی اوشی پا اخیرنی وقت کی نو مذہب دا جمہور و اہل علم دا دے چی تغلیس افضل لے چی ابتدائی وقت کی دا سار دا مز ادا کرے شی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې مستحب او افضل پدې کې دا دے چې دا دې پرانا کې وکړې شي پدې باب کې امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ د جانبین او احادیث ذکر کړي اول فعلی روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غیبه د سار د مثبت یار کې کولو او دویم قولی روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلثعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس عائشة رضي الله عنها وي يقينا شان داد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إن مخفف من المثقل ده فمانا د انه یقینا شان دا دے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم لیصلی الصبح چی خام خامز بے کولو د سبا فینصرف النساء نراوا پس کی دی بزنانا متلفعات پدا سی حال کی چی دی با پردہ کڑی و بی مروطی ہننا پخپلو سادرونو باندے زانونا بیرین غاڑلی و پخپلو سادرونو پڑونو کی ما یعرفن من الغلسی نبشوی پی جندے دی من الغلسی دتیار دو جنا مز برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کو واپس به زنانه د جمعات نه راتلی او لا به تیاره وه د تیاره د وجې نه به دی پیژندی نه شوي د متلفعات معنا ده مستترات وجوههن و ابدانهن مخونه او بدنونه به پټ کړي وو او دا مرود جمع د مرط ده په کسرې د میم سره دا د وړۍ یا د تارونو اغا سادر لوی چې زنانه پاغی باندې پرده کوي ما یعرفن من الغلس کې ما نافیه ده او په یو روایت کې داسې راغلی روایت د بخاری کې ولا یعرف بعضهن بعضا په دې زنانو کې بدی یو بلوم نه پیژندل دومره تیاره به وه او د اهل علم په دې کې دوه قول دي ما یعرفن من الغلس کې یو معنا دا ده چې نبشوی پی جنده دی د تیار د وجنا چې آیا دا ناری ندی که زنانا کتون کی لبا صرف د دی اغا اشخاص کاریدل او دا پته بور لنه لگی دا چې دا ناری ندی که زنانا او یا معنا د دې دادا چې لا يعرف اعيانهن د دې اعيان بنشول پیجندې یعنی دا تمیز بنشکوي چې دا زنانه مثلا عائشه ده که خدیجه ده دا زینب ده که دا بل زنانه ده نور صرف د دې اغه عین او شخص بخکاریدو دومره اندازه بلګیده چې سو کروان دي دومره اندازه بلګیده چې زنانه روانه ده خداغي تعین بنکیدو او یا دا تعین بنکیدو چې دا نارینه دي که زنانه او امام خطابی رحمت الله علیه وی د غلس معنا ده اختلاط ضیاء الصبح بظلمت الليل د شپې د تیار سره چې د سار غسپینواله ګډوډ شي لک تخفیف پر تیار کې راشي نو دغه لغلس وی په لسان د عربو کې نو دا حدیث دلیل د جمهور اهل علم د پاره چې په تیار او اول وخت کې د سار مسکول افضل او بهتر دی د جمهور په دلایلو کې د قران کریم د آیات هم ده وسارعوا الى مغفره من ربكم چې په آیات کې دا معنا ده چې کوم د خیر او د طاعت کارونه دي اغه له تاسو تلوار او مسارعت وکي دارنګي د جمهور په دلایلو کې دا دي چې حدیث کې راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو د افضل عمل بارکی چې ای الاعمال احب الى الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الصلاه لاول وقتها په اول وخت کې مسکول دا الله له بهتر عمل دی علماي احناف وی چې مستحب او افضل خبره دا ده چې مزدی پر رڼا کې وکړی شي د سار دا دایې لپاره دا راتلونکي حدیث دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سار مستاسو پر رڼا کې کوي دا د لوی اجر باعث دی او علماي احناف وی چې دا تغلیس دا باعث د تقلیل الجماعه ده په دې باندې په جمع کې کمواله راځي چې ډېر وخت دا مسکه او چې لږ اخر کې یو کو پرانا کې نو دې سره وي تکثیر د جماعت راځي ډېر خلک په مسکه شامل شي نو د دې وجنه بهتر ده او د دې حدیث جواب علماي احناف دا کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد پاغه وخت کې مسقف او برنه پیچته درنا تنظیم نو نو د دې تیار د وجینه به د زنانه پیجندې نشوي دا ګومان وکیدو چې دا مثبت تیار کې شو اعلان کې بار برنا وا او بازی په کده جواب کوي چې دا ما يعرفنا من الغلس دا ادراج د په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مرفوع حدیث ایسنه ده خوسی قول دا چې دا ما يعرفنا من الغلس دا د مرفوع حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی حصہ ده ادراج من الراوی نه ده او د کوم حدیث نه چې جمهور استدلال کړه چې الصلاه لاول وقتها نو دا غی بارک جواب دا کوي چې لفظ د اول په دغه حدیث کې محفوظ نه ده بلکې لفظ شاذ ده اصل روایت د صحیحین دا سراغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو چې افضل عمل الله رب العالمین په نس باندې کم یو ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تپوس کوون کې له جواب ورکو چې الصلاه فی وقتها مس په خپل وخت کې کول افضل عمل ده او د اول وقت هدا لفظ دا محفوظ نه ده بلکې شاذ او منکر ده امام طحاوی رحمت الله علیه بیا د دې احادیث او نصوص په منځ کې جمع کوي، نو هغه وایي چې افضل خبره دا ده چې د سار دا مزد دی په تیاره کې شروع شي او امام دې دومره اوږد کی تر رڼا پورې چې ورسی. نو په احادیث التغلیس باندې هم عمل راشي او په احادیث الاسفار باندې، ابتدا د مزب په تغلیس کې وشي، انتها په اسفار کې وشي. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. عبد الله ابن مسلمه القعنبي، مالك ابن انس، يحيى ابن سعيد الانصاري، عمرو بنت عبد الرحمن. اسناد ده حدیث صحیح ده، ده روایت ده متفق علیه، امام بخاری او امام مسلم دواړو په صحیحینو کې ذکر کړی. قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي چې تاسو اسفار او رڼا کوئ، د اصبحو معنا د نوورو و اسفرو، تاسو رڼا کوئ د سار په دې مزبانی، فانه اعظم لاجورکم، یقینا دا لویواله د تاسو د اجرونو لپاره، او اعظم للاجر، دا خبره د اجر او دا غي د لویواله باعث د تاسو د لپاره. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا حدیث پدی لفظ ذکر کرے، اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر، د سار دا مستاسو پرانا کی کوي د دی اجر لوی دی. نو د دی حدیث نا استدلال کړه علماء احناف لک ذکر شو. رجال د دی اسناد اسحاق ابن اسماعیل الطالقانی، او د سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه، محمد ابن عجلان المدنی، دا صدوق دی او دا مخک دو راویان اسحاق او سفیان دواړه ثقه دي. عاصم ابن عمر ابن قتاده ابن النعمان، دا ثقه دی. محمود ابن لبید رضی الله عنه، دا د صحابه کرامو د صغارو په طبقه کې دی، وړوکې صحابیو. رافع ابن خدیج رضی الله عنه، دا جلیل القدر صحابی دی. نو په دې اسناد کې روایت د صحابی دی عن صحابی آخر. اسناد د حدیث صحیح دی، رجال ټول ثقات دی، د محمد ابن عجلان نه علاوه چې هغه صدوق دی. دی حدیث دفار متابعات موجود دی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے، دارنگ نسائی و ابن ماجہ. باب فی المحافظت علی وقت الصلوات، دا باب دے پا بیان دے دی کی چی دموز پا غاوقات باندی پا بندی کول، محافظت کول. دا محافظت یا پدی اعتبار دے چې دا غید واجبات او سنن او مندوبات او دارنګ د خشوع او خضوع لحاظ وکړی شي، یا دا په اعتبار د وقت سره محافظت دے چې دا په هغه وقت مستحب کې ادا شي، دا غی نه رست نه کړی شي. قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب. عبد الله بن الصنابحي زعم ابو محمد گمان کړو ابو محمد الشامی الانصاری ان الوتر واجب چې دا وتر واجب دی د دې ابو محمد بارک اهل علم وی چې قیلت کانت له صحبه بازی ذکر کړی چې دا صحابی وو او د دنمو مسعود ابن اوس ابن زید ابن اسرم مسعود ابن اوس او بازی وی چې د دنمو مسعود ابن زید او بازی د دنم ذکر کړی قیس ابن عامر د پشام کې اوسېدو نو د رایا او دا خیالو چې دا وتر واجب دی فقال عباده ابن الصامت نو عباده ابن صامت رضی الله عنه کذب ابو محمد خطا شوه دی او غلط شوه دی ابو محمد دا کذب په لغت د عربو کې په معنا د خطا او د غلطۍ سر راځي معنا دا چې دی خطا شوه دی او حق لنه دی رسیدلې په دې خبره کې د متفق علی پر روایت کې مراغلی دی حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغې ورلو چې د سما ضرور خېټه خرابه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو چې وبو کې په غبین اوس کوي نو د په غبین اوس کول بیا راغې چې خو خنه شو دوباره ورل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تلقین کو چې غبین په اوس کوي درې پیری راغې چې زما رور ور سره خنه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو صدق الله وکذب بطن اخیك الله رښتیا ویل دي چې په غبین کې شفا ده استاد ضرور دا خېټه چې دنو دای تکذیب کوي نو دغه ځکه دا کذب په خپل حقيقي معنا باندې نه ده په معنا د خطا والی ده مطلب دا چې دا پاغه باندې سم نه راغله بیا په چې غبین اوس کول نو الله حکم دا رنګ حدیث د عائشه رضی الله عنها دام د متفق علی روایت ده جيري فرمائلي من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب چاچ ویدر لدا خبر اوکا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل رب لیدلو نو بشکا د خطا شوه دی د غلطه کیم کذب په معنا د خطا سره دی دا مسله به ان شاء الله راشي د صحابه کرامو په منځ کې اختلافي وا چې په ليله المعراج باندې د رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاقات د رب العالمین سره شوه کنه نو دا کذب په معنا د خطا سره دی چې دې په خبره او مسله کې حق لنه دی رسیدلې فقال عباده ابن الصامت كذب ابو محمد ابو محمد خطا شوه دی اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زګوای کوم چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوریدلی اغي فرمایل خمس صلوات افترضهن الله تعالى بنزم منزون دي چې الله رب العزت فرض کړی دي من احسن وضوءهن چاج په خيسته طریقې د دې او د سوکو وصلاهن لوقتهن او دای په خپل خپل وخت کې ادا کړ واتم ركوعهن وخشوعهن او د دې رکوع پوره وکا او خشوع پکې پوره وساتل خو په عاجزۍ سره او آرام سره وکړ كان له على الله عهد ندى الله رب لذت سردد وعدد أن يغفر له ذات الله بور لبخنكي ومن لم يفعل أو جاش دا منزون أو نكل أو بدي خيست طريق باندي أدا نكل فليس له على الله عهد ندى الله سرس وعد نشتا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه كذا الله خوخشن بخن بور لوكي او کده الله رب العالمین خوخشی نو دل به سزا او عذاب ورکی عباده ابن صامت رضی الله عنه د دې حدیث نه دا دلیل نیو استدلال وکو چې دا وتر دا واجب او لازم نه دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ورځ او شپه کې پنځه منځونه ذکر کړي نو کوي تر ورسره کې بیا به د منځونو عادت پنځه نشي بلکې شپږ بشي دا مسله به ان شاء الله مفصل راشي جمهور اهل علم قائل دي چې دا وتر سنت مؤکد دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عجوب قائل ده. بل جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړي چې تارک الصلاه دا کافر نه ده، ځکه په دې حدیث کې ذکر شول چا چې په دې منځونو باندې پابندی وکا نو الله رب العالمین بور له بخنه کوي، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، چا چې په پابندی وکا مطلب دا منځونه پرې خودل نو دې د الله د مشیت لاندې ده، که د رب العالمین خوښ شي بخنه بور لو کی او که خوښ شي نو د دې په مقدار باندې به سزا او عذاب ورکی. نو تارک الصلاة وی که کافر وی دی به بیا تحت المشیه نه وی، ځکه کافر لبخنه نه کیږي، هغه به په اور د جهنم کی همیشه د پاره. د تارک الصلاة د مسلې باره کې اهل علم وی چې دا مس پرې خودون کې د دوو حالتونو نه به خالی نی، یا به دا مس دې د وجې نه پریخی چې دې به د دې د وجوب نه انکار کوي، دا به پزان باندې لازم او واجب نه غني، نو دې هو په اجماع د مسلمانانو په اجماع د اهل علم باندې کافر دی. دا خبره د کفر ده چې انسان پزان باندې وجوب د صلات د سره منی نه انکار کوي د وجوب نه. تر دې پورې اهل علم وای چې دې د دې د وجوب نه منکر دی، جاحد دی او مز ادا کوي، نو بیا هم دې کافر دی، ځکه دا غي د وجوب نه د انکار کوي. صرف اغه نوې مسلمان د دینه مستثنا ده چې اغه نوې نوې اسلام قبول کړي او اغله د اندازنه لګي د علم ورسرنی چې دا مز الله په خپل بندگان دوانه فرض کړي ده، په دې باندې لازم او واجب ګرځولې. نو اهل علم وایي کده د دې د وجوب نه انکار کوي تراغه پوری دی نه کافر کیږي تر سوچ د دنه د جهالت پورته شوی ني، د لعذر بالجهل وایي. دا د اهل علم او د مسلمانانو په نیز باندې معتبر دی چې کله یو انسان د جهالت د وجنه که د عقیدې د امور نم انکار وکړي نو هغه په دې باندې کافر کول نه شي. نو هغه نو مسلم د دینه مستثنا دی. باقی که یو انسان د مز د وجوب نه انکار کوي او ورسره د مز ادا کوي نو دا بیا په اجماع د اهل علم باندې خارج دی د ملت نه او کافر دی. دویمه مسله دا ده، دویم حالت دا ده چې دا موز تهاونن و تکاسلن پریدي د سستیا د لاسا، نو په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې د ناراستیا تکاسل او سستیا د وجې نه موز نه کوي، دا غي د وجوب نه انکار نه کوي خو عملن نه کوي. نو د جمهور اهل علم قول او مذهب دا دی چې دې په دې باندې کافر کیږي نه. دا حدیث دا غي د پاره دلیل لې چې تارک الصلاه دارنګ غیر محافظ په دې مز باندې دا د الله د مشیت لاندې دی او کافر خود مشیت لاندې دی. کافر باره کې خو اټل فیصله ده چې دې به جهنم لذي. دویم قول د امام احمد رحمت الله علیه دی او د اصحاب الحدیث چې غوی موز چاپری خود تهاونن و تکاسلن نو دی په دې باندې کافر کیږي، او د جمهور د دې جواب د دې استدلال د جمهور د دې دلیل نه جواب دا کوي چې تاسو وایو من لم يفعل په دې حدیث کې راغلی، نو دا من لم يفعل راجی دی په دې حدیث کې چې مخکې ټوله کمی خبرې ذکر شوې. په حدیث کې دا ذکر شول چې من احسن وضوءهن په خپله طریقه باندې او د سوکو به په خپل وخت کې ادا کړ، به د دې د رکوع او د ارکان او خیال ساتلو خشوع خضوع سره موضوع کو. نو یې مقصود د حدیث نه دادی چې مز کوي خود مز د دې ارکان او د خشوع خضوع خیال او نه ساتلو نو رب العالمین سره د عهد نشته دی تحت المشیه دی، یعنی موز دې ادا کوي خو په کامل طریقه باندې نه ادا کوي. دارنګه د جمهور د پارا دلیل چې کوم عمومی نصوص راغلي د کتاب او د سنت نو داغي نه دی استدلال کوي چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، د شرک نه علاوه ټول ګناهونه د مشیت لاندې الله رب العالمین معاف کوي. دارنګي عمومي حديث چې کوم د متفق علی راغله من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې د توحید دا کلمه وینو جنت لوي الله رب العالمین وردن نه کوي. حکم اهل علم چې تارق الصلاله کافر وینو غوي دا عمومي ادله دي خو په دې کې تخصیص راغله ده د تارق الصلاله علاوه چې کوم مصبري حدون کې دغه پکې نه داخل دنه علاوه چې نور مسلمانان دین وافد عموم کې داخل لي چې ان الله لا يغفر ان يشرك به دارنګي من قال لا اله الا الله دخل الجنه. نو دا د جمهور مذهب شو. دویم قول د امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه او د اصحاب الحديث نه چې تارق الصلاه تهاونا وتكاسلا د ملت نه خارج دی او په دې سره د کافر ګرځي. حدیث د جابر رضی الله عنه کوم چې صحیح مسلم کې راغلي دا غي نه دلیل نيسي چې ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سړی او د شرک او کفر په مابین کې موز ده چا چې د موز پرې هدو نو د اسلام د دایره نه خارج شو. جمهور دغه حدیث جواب دا کوي چې مراد د کفر نه کفر دون کفر ده. اغه کفر تنه نه مراد چې پاغي سر خروج عن المله رازي. لکه حدیث د متفق علیه کې راغلی سبب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان لبدر دی ویل کنزلی کول سب شتم کول دا فسق ده او مسلمان وجل دا کفر ده. نو پاغي کې امام احمد رحمت الله علیه اصحاب الحديث هم د دې قائل لی چې مسلمان وجل اگر چې عظیم جرم لوی ګنا ده خو کفر لنه رسی تر کومه پورې چې وسړی مستحیل ني. نو دا هغه حدیث چې د کفر معنا تاسو کوي کفر دون کفرن. نو دی روایت کې چې راغلی چې ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه دلته د کفر نه مراد کفر دون کفر ده. هغه کفر چې خارج هغه سر خروج عن المله ناراضي. د حنابلو د پاره بل دلیل حدیث د بریده رضی الله عنه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث د سنن اربعو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کفارو په منځ کې چې کوم پوله دا غمز ده چا چې دا موس پرې خودونه ده کافر شو. دارنګي عبد الرزاق صنعاني رحمت الله عليه په المصنف کې د عمر رضی الله عنه اثر او حدیث ذکر کړل دي چې کله هغه په نیزو باندې واله شو په چاړو باندې واله شو د زخمونو په حالت کې او امیر المؤمنین فرمایل انه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاه. په اسلام کې دا هغه چا برخه ویسه نشته چې هغه مس پریدي او مز نه کوي. نو جمهور د دغه ټول ادله او دغه یو جواب کوي چې مراد د کفر نه مراد څه شی دی کفر دون کفر دی. هغه کفر دی چې پاغي سره خروج د ملت نه ناراضي خو تغلیزن دی له کفر ویل شوی دی چې دومره لوی ګناه ده چې د کفر برابر ده. د حنابلو او د اصحاب الحديث د پاره قوي دلیل د یو قسمه استدلال کوي په اجماع د صحابه کرام رضی الله عنهم باندې. عبد الله ابن شقیق العقيلي رحمه الله وی امام ترمذی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په خپل جامع کې دا غنره نقل کړی دی چې کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری او صحابه کرام غیب په اعمالو کې نور سیزونو له کفر نه وي د ترک الصلاه نه علاوه چې چا به مصبري خود نه دا باغی کفر ګڼلو کفر بشمارلو. نو امام احمد وی چې دا یو قسمه د اجماع د صحابه کرامو. نو د اجماع د صحابه کرامو د وجه نه تارک الصلاه دا کافر دی. جمهور دې جواب دا ورغی چې عبد الله ابن شقیق رحمه الله ټول صحابه کرام حسین دي کتلی د هغه صحابه کرام یادې کوم چې د کتلی عدد قلیل له صحابه کرام نه د ور سره ملاقات شوو. نو د هغه صحابه یادې چې کوم سره ملاقات شوو چې هغه دا فرمایل او دا غیرا او مذهب چې تارک الصلاه دا کافر دی. بارحال دا د جمهور او د حنابلو مشهور اختلاف دی د تارک الصلاه بارکی. نو ترک الصلاه یو عظیم جرم دی، یو کبیره ده من الکبائر، او د تارک الصلاه دا امر او دا مسله ډیره خطیره او خطرناکه ده. د مسلمان شان دا نه ده چې دی مسپری دی. نو د دې حدیث نه استدلال کولو جمهور اهل علم، او دا استدلال اول امام شافعی رحمت الله علیه کړو، چې تارک الصلاه دا د مشیت لاندې نه کړي، کافر به نو بیا به د الله د مشیت لاندې نه وي، بلکې به اټل فیصله به د جهنم. رجال د دې اسناد محمد ابن حرب الواسطی چې د کنیه و ابو عبد الله دا صدوق دی، یزید ابن هارون الواسطی دا ثقه ده، محمد ابن مطرف التیمی کنیه و ابو غسان المدنی دا ثقه ده، زید ابن اسلم، عطا ابن یسار ذکر مخکی او شو دواړه ثقه دي، عبد الله ابن الصنابحی. پدې کې ثواب او حق خبره ده دا چې د کنیه د ابو عبد الله، ابو عبد الله الصنابحی، او امام ابو داود رحمت الله علیه چې څنګه ذکر کړی عبد الله ابن الصنابحی، نو وېدا خطا راغلی د پدې کې نوم د دې ابو عبد الله الصنابحی حافظ رحمت الله علیه په النکت الظراف کې ذکر کړی. او د دې ابو عبد الله الصنابحی د نوم عبد الرحمن ابن عسیلہ د صحیحینو د رجالو نه دی او ثقه دی. بعضی اهل علم ذکر کړي چې دا صحابی دی، او بعضی وایي چې مخضرم دی، وکاد ان یکون صحابیا، قریب و چې دی صحابی شوی وي. او ذکر کړي چې دی د خپل قوم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لره روانو، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لقا باندې مشرف شي. کله چې جحفی مقام لره ورسېدو نو دیل خبر راغ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دار فانی نه رخصت شو. نو د دې بارکه اهل علم وی مخضرم وکاد ان یکون صحابیا، دا مخضرم د مخضرم اغه لوی چې زمانه د جاهلیت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مونتی وی، خو په حالت د اسلام کې دای سره ملاقات نی شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لره روانو چې جحفی مقام لره ورسېدو، خبر ورلو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. او عباده ابن صامت رضی الله عنه انصاری خزرجی صحابی د جلیل القدر، او هغه صحابه کرامو کې دي چې په لیلۃ العقبه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو. بدر او داغین رستو په ټولو غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره شوه. او دا پاره صحابه کرامو کې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قران بازي حصہ را جمع کړي وا. عمر رضی الله عنه بیا د فلسطین لليګلو چې فلسطین والولدې د قران کریم تعلیم ورکړي، په سلورم درسمه هجری کې بیا د وفات شوه. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام نسائی رحمت الله علیه سنن کې، دارنګ ابن ماجه هم په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم فروة ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوس كرشو، أي الأعمال أفضل؟ چه کم یو پا عملونو کی افضل نه، پا باز روایاتو کی کم یو عمل اللہ لمحبوب ده. قال الصلاة فی اول وقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکڑو چی مز پا اول وقت کی کول دا افضل عمل ده. رجال دا دی اسناد محمد ابن عبداللہ ابن عثمان الخزاعی چی دا دکنیا و ابو عبداللہ البصری دا ثقہ ده، عبد الله ابن مسلم القعنبي مخکی ذکر شو ثقه ده، عبد الله ابن عمر العمري دا ضعيف ده. قاسم ابن غنام المدني دا صدوق د خو مضطرب الحديث نه په احاديثو کې بورله استراب واقع کېدو عن بعض امهاته دا بعض الامهات په اسناد کې مبهم راغلي ام فروا چې دا د قاسم ابن غنام ترور او پپووا بعض اهل علم ذکر کړي چې دا د ابو بکر رضی الله عنه خور وا او بعض د دین علاوه نور اقوال ذکر کړي چې نه دای خور نه و دا بل زنانه وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړه او بل صحابیه وا اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه یو پکې عبد الله ابن عمر العمری ضعیف راوی راغلی دویم قاسم ابن غنام پدې کې مضطرب الحديث نه دارنګي عن بعض امهاته پدې کې دا راویه مبهم راغلی دا او بل مخکې موږ ذکر کل پدې روایت کې ذکر شو الصلاة فی اول وقتها دا حدیث شاز دې دې بالمقابل محفوظ روایت چې کوم په صحیحینو کې راغلی چې سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تاسو چې کوم یو عمل الله له خوخه دی نو جواب ورکړو چې الصلاه على وقتها اول الوقت نه ذکر کړي بلکې مطلقا نه ذکر کړي چې په خپل وخت باندې مشغول دا افضل عمل نه قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل محمد بن عبد الله الخزاعي قد يخبل حديث كي ويد خبل ترورنا چي غيلب أم فروة ويلك إديشول أو ديد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بيعتم كلو دمبايعاتنا وام چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو ای الاعمال افضل الی اخر الحديث د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصود او غرض په دې عبارت سره دا ده چې دا محمد ابن عبد الله الخزاعی په دې اسناد کې د عبد الله ابن مسلمه مخالفت کړی ده ځکه عبد الله ابن مسلمه چې دا روایت د قاسم ابن غنام نه نقل کړي نو پاغي کې دا ذکر کوي عن بعض امهاته او دا خزاعی جی نقل کی نو هغه پکې دا ذکر کوي چې عن القاسم ابن غنام عن عمته له يقال لها ام فروا چې دی قاسم ابن غنام د خپل ترور نه نقل کړي چې دا ترور ام فروا وا په منځ کې دا بعض امهاته نشته نو امام ابو داود رحمت الله علیه د دې فرق ذکر کولو د پاره دا ذکر کړل چې زما دوه استادان دي محمد الخزاعی او عبد الله ابن مسلمه نو محمد الخزاعی په سند کې بعض امهاته ذکر کړي عبد الله ابن مسلمه دا ذکر کړي او محمد ابن عبد الله الخزاعی دا نه دي ذکر کړي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل ابن ابي خالد قال حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن عمارة وي كذا ما دبلارنا دبسري وسريت بوسكو أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر را کمال دا غس بارکی چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی نو غور لو فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دی چې فرمایل لا یلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب وردن بنشی اور لا اور د جهنم لا غسړی چې د نور راحتونه مخکې د موسکی د سار موز او قبل ان تغرب او مخکې د دینه چې د نور ډوب شي د مازیګر او د سار په موز باندې پابندي کوي قال نو دی کسور لو انت سمعته آیا تا دا اوریدلی منه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ثلاث مرات دری پیری تی تپوس کولو چه آیا تا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی اور لوی چه آو قال نعم كل ذلك يقول سمعته اذناي ووعاه قلبي هر زل باندې بو زما دي والد سب جواب ورکول چې او دا زما دي غوګونو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوریدلی او زما دي زړه محفوظ ساتلی دي. فقال الرجل وانا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك د غسړی ورلوي چې مام د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوریدلی چې چا د سار او د مازیګر په موز باندې محافظت وکړو نو الله رب العالمین به جنت لوردن نکي او اور د جهنم لبدین وردن نکيږي. رجال د اسناد مسدد ابن مسرهد، يحيى ابن سعيد القطان، اسماعيل ابن ابي خالد الاحمسي د ثقات دي، ابو بكر ابن عمارة ابن رؤيبة ده مقبول له او د پلار عمارة ابن رؤيبة الثقفي دا صحابي و متن د حدیث سیل غیره دی او اسناد حسن دی د ابو بکر ابن عمارة د وجنا. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې امام نسائی په سنن کې ذکر کړای په متفق علیه بخاری او مسلم کې جدید پاره یو شاهد موجود د ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیث پاغي کدا سراغلی من صلى البردين دخل الجنه چا چې دو د سردی د یخو د یخنۍ د منځونه وکړ نو د به جنت لوردن نکیږي. د بردین نه مراد په حدیث کې صلاة الفجر او صلاة العصر دی. دارنګ د جرير ابن عبد الله رضی الله عنه حدیث اغم په متفق علیه کې راغلی اغم د دې لپاره شاهد دی دا غی لفظ دا دی ان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا کچرت تاسو دا وسو طاقت لري چې تاسو مغلوب نکړی شي د سار په مزبان دی او د مازیګر په مزبان نو دا کوي. مقصد دا په دې محافظت او پابندی کوي. د دې دوو منځونو تخصیص د دې وجې نو شو چې دا اوقات د سیج په دې کې اکثر خلک مصروف وي سار مستند د دې وجې نه فوت شي چې خوب کوي او مازیګر له ټول کارونو راجم شوي نو په کارونو او د دنیا د مصروفیاتو د وجې نه په دې مسکې تنه تاخير راشي. نو د دې د اهمیت د وجې نه د دې دوو منځونو تخصیص وکړای شو چا چې په دې دوو منځونو باندې پابندی او محافظت وکړو په نورو منځونو باندې اغله محافظت کول اسان دي. دا معنا نه ده چې صرف دا دوه منځونه دي کې دا ورله کافی دي. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن داوود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضاله عن ابيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاله ابن عبد الله رضی الله عنه وی چې تعلیم را کړو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم فکان فيما علمني نو پاره کی چې کوم مال تعلیم را کړو دام پکیو وحافظ علی الصلوات الخمس پابندی او محافظت کوو په پینځو منځونو باندې فرض او شپه کې. قال نو دا صحابي فرمایي قلت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمائلي إن هذه ساعات لي فيها أشغال دا خداسي أوقات دي چزب ديكي زما كاروني مصروفيات مي فمرني بأمر جامع نهكمك مال بيو جامع حكم باني إذا أنا فعلته أجزأ عني كلا چزد غكاركم نداب ما دبار كافيكيكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل حافظ على العصرين تم محافظت او پابندی کوا په عصره نو باندې. وما كانت من لغتنا دا صحابي وی زمون په لغت او جبه کې عصرین نه ذکر کیدل ما دا نه پیجندل. فقلت نو ما تپوسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وما العصران دا عصران نسمان سم مراد دي چې تاسو وايي حافظ على العصرين. فقال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها دا عصرين نمراد دا دي چه دنور راختون پا مخي مز باني پابندی کوا او دنور پريوتون پا مخي مز دا سار او دا مازيگر پا مز باني پابندی کوا دا دا عرب و طريقه دا چه دو اسمون کل ذکر کئی نو یول پی غلبه ورکی نو تغلیبا د اغي انوم مغيله شامل شي لکه عصرين د مازيګر مستنه مراد دی او د سار نو دی عصر له غلبه ور کړی د پسار باندې نو عصرين ور لويلي لکه مور او پلار له ابوین ویلی شي الان کی یو ابوی بل اموی خو اب له غلبه ور کړی په ام باندې نو ابوین ذکر کیږي دا رنګ قمران نو ور اوس بوګ مېلوي اسودین یا اسودان لکه رستو به انشاء الله حدیث کې راشي وبو او کجورو له اسودین او اسودان وای نو اعلان کې تورواله خو صرف په کجورو کې د پوبو کې نشته نو تمر له غلبه په وبو باندې ورکړي د دواړو نه تعبیر کیږي په اسودان باندې. نو د عربو د محاورې غونټې دلته د عصرین د دی وجنه ذکر شوی چې عصر له غلبه ورکړي په فجر باندې. نو دی حدیث کې دا ذکر شول چې دی صحابی له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دو منځونه یاد کړیو او ورلې ویلو چې باقی درې منځونه مکه و مطلب دا شو. خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی او دا روایت منکر دی. رجال الاسناد کې عمرو ابن عون رازی، عمرو ابن عون الواسطی، دارنګ خالد ابن عبد الله الواسطی، داود ابن ابي هند، ابو حرب ابن ابي الاسود دا ثقات دي. خو عبد الله ابن فضاله الليثي الزهراني ندبارك ابن منداء او ابو نعيم رحمهما الله وي لا تصح له صحبه. كم اهل علم چې دې په صحابه کرامو کې شمار کړه دې نو د صحبت نشته. صحیح خبره ده چې دا صحابي نه دي اگر چې ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړي خو اهل علم وایي چې دې مجهول نه. او فضاله ابن عبد الله الليثي دا صحابي دي. اسناد دې حدیث د عبد الله ابن فضاله د جهالت د وجنه ضعیف نه. امام زهبی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې وایي دا غد کتاب نوم دی المغنی عن الضعفاء فاغی کی چې دا حدیث ذکر کی وایي الخبر منکر دا روایت او خبر منکر دی. په دې ځای کې د منکر نه مراد هغه منکر دی چې تفرد به من لا يحتمل تفرده چې حدیث باندې داسې راوی متفرد شي چې داغه دا تفرد قابل قبول نه وي. نو عبد الله ابن فضاله چې د عداد المجاهیل کې دی نو د دا تفرد په دې روایت باندې قابل قبول نه دی. صحیح حدیث کراغلی 15 اوقات د څنګه صحابي له نبی علی السلام درې منځونه معاف کړي ورلوي چې دوه منځونه کوا. او بل د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف نه چې آیا دا مرسل له ک موصول له. بل فرض تقدیر که حدیث چرته صحیح شي نو معنا د حدیث دا ده چې ته د سار او د مازیګر د موس چې د ادا کوه فی احسن اوقاتهما د دې په احسن او مستحب وقت کې او باقی منځونه په داسې طریقه باندې ادا کوه څنګه چې تاله اسان وي ځکه ته وایې چې ان هذه ساعات لی فیها اشغال په دې اوقاتو کې خو زما مصروفیات دي. نو دا دوه منځونه خو په خپل احسن وقت کې ادا کوه د سار او د مازیګر ده او باقی منځونه په داسې انداز باندې ادا کوه چې کوم تاله اسان وي چې کوم داغي د جواز اوقات دي. او په حدیث کې دا دلالت نشته چې بس دغه دوه منځونه تاله کافی کیږي پنځمه کوا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن للعنبري قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حد أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان بنزم زندي چاچرات للو کلپ دی باندې سره د ایمان نا دخل الجنه دی به جنت لدن کیږي الله به جنت لبوزي من حافظ علی الصلوات الخمس چاچ په بندیو کپ پینزو منزونو باندې علی وضوئهن فاودس ندی باندې ورکوعهن او د دې په رکوع باندې وسجودهن او د دې په سجدي باندې ومواقیتهن او د دې په اوقات باندې وصام رمضان او روجی د رمضان نیوی وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا او حج د بیت الله یو کو کشرت وسو طاقتوی واعط الزکات طيبه بها نفسه او زکات ادا کو پداس حالت کی چې د د زړه په خوشحالي و اد الامانه امانته ادا کو قالوا يا ابا الدرداء وما ادى الامانه شاگردان تپوسو خدا ابو الدرداء رضی الله عنه نه چې د ادا الامانه نه مراد څه دي قال الغسل من الجنابه اغور له جواب ورکو چې د ادا الامانه نه مراد دادي چې د جنابت نه غسل کې رجال د اسناد محمد ابن عبد الرحمن العنبري دا ثقه ده ابو علي الحنفي چې د نوم عبيد الله ابن عبد المجيد دا صدوق ده عمران ابن داود القطان ده بارك حافظ رحمة الله عليه وصدوق يهم قتادة ابن دعامة السدوسي دا ثقة ومدلس ده أبان ابن أبي عياش دا بدي إسناد كي متروك راغله خليد ابن عبد الله العصري ده صدوق ده خو إرسال بيقوله مراسيل بيذكر كول د ام الدرداء مراد په دې اسناد کې ام الدرداء الصغرى ده ځکه ام الدرداء د ذکر کیږي یو له محدثین کبرا وی بل صغرا نو دلته تنه صغرا مراد ده چې د دینو مو حجیمه ده ثقه ده اسناد د دې حدیث ضعیف ده د عمران ابن داود القطان د وجنه چې د بارک تاسو ور د صدوق یهم د حافظ رحمت الله علیه قول له عموما اهل علم دل ضعیف وی امام بهقي رحمت الله عليه دا حديث په سنن کې ذکر کړی د قتاده ابن دعامنا هغه د حسن بصري نه چې ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایلی او دا حدیث ذکر کړی خود حسن بصري رحمه الله سما د ابو الدرداء رضی الله عنه نه ثابت نو په هغه کې انقطاع ده قال حدثنا حيوه بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن دبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې قتاده ابن ربعی رضی الله عنه د حدیث بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قال الله تعالی الله رب العالمین فرمایلی حدیث قدسی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین نه نقل کړي نو دی حدیث قدسی وای انی فرضت علی امتک خمس صلوات ما فرض کړی دي ستا په امت باندې پنځه منځونه وعهدت عندي عهدا او ما د ځان سره دا وعده کړی انه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن چې یقینا چې راتللو کل پدی باندې او پابندی کوي پدی منځونو په خپل اوقاتو کې ادخلته الجنه جنت لبه وردن کوم ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي او چا چې پدی پابندی او محافظت نکو نو داغه وعده زما سره نشته، ما داغه باره کې وعده نه ده کړې. رجال د دې اسناد حیوه ابن شریح المصري دا ثقه ده، او بقیه ابن الولید چې مخکې ذکر وشو صدوق ده خو کثیر التدلیس عن الضعفاء، کثرت سره به تدلیس کول د ضعفاونه، او اکثر اهل علم دا ذکر کوي چې د تدلیس او تسویم کولو. خطیب بغدادی رحمت الله علیه، حافظ ابن حجر، امام سیوطی و غیره ذکر کړي چې د مدلس او تدلیس او تسویه به کولو. او مخکې مونږ ذکر کړو چې شیخ البانی رحمت الله علیه د دنه دا تهمت نفی کوي، غوي چې نه تدلیس او تسویه نه ده کړی. په دې باندې بیا دا مسله بنا کیږي چې کوم اسناد کې صیغه عن راغلی وي، معنعن اسناد وي، نو شیخ البانی رحمت الله علیه په نیز باندې دغه حدیث چې رجال ثقات بینو سیده، او کم اهل علم چې دلوي چې دا مدلس د په تدلیس او تسویه، نو غي د عنعنه نه قبلې، ځکه مدلس د تدلیس او تسویه دا غبره کې دا لازم ني چې د ابتدا د اسناد نه راوخلې تر انتها او الاسناد پوري، د غټول په صیغه د تحديث سره ذکر وي، په صیغه د سما سره به ذکر وي. وعلى كل حال دا مسله مخ کې تیر شي، ود بقيه ابن الوليد د تدلیس بارکي. زباره ابن عبد الله دا مجهول دی، ابن نافع چې د نومو دوید دا مقبول دی، محمد ابن شهاب الزهري، سعيد ابن المسيب دواړه ثقات او فقها دي. قتاده ابو قتاده ابن ربعي د نومو الحارث ابن ربعي رضي الله عنه، اسناد دې حدیث ضعيف دی، یو د بقيه د وجنا چې دا مدلس د په تدلیس او تسويه. بل پکې زباره ابن عبد الله ابن ابي سليكه للهاني مجهول راغله. خو مخکې چې کوم حدیث د عباده ابن سامت رضی الله عنه د دې باب په ابتدا کې ذکر شو، نو هغه د دې ضعيف احاديثونه مغني دي، هغه کافي دي، د دې احاديثونه دي ضعيف لاجد نشته، هغه صحیح موجود دي. لکه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه به فرمایل، لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، سي حديث کی موږ له دومره مصروفیات پراته دي چې ضعيف احاديث لنا سميغو. نو کما معنا چې په دې دواړو احاديثو کې ذکر شو، دغه معنا په صحیح حديث د عباده ابن سامت رضی الله عنه کې پراته ده. د دې باب په بعض احاديثو کې تقدیم او تاخير په مختلفو نسخو کې راغله، چې کوم رستو روایت دي دا پکې مخکې ذکر شوی، او چې کوم مخکې دی رستو ذکر کړي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.